Introducció dins el nostre espai en el dia d'avui de la cançó de TJR, TJR, de O2OI, i que ens ha conduït fins a la segona peça, aquest tema Time Takers Radio Edit del Gun de Cerebro, amb música pop. depilats homes i dones, amb els tangues i els biquinis nous. Sunny day. La platja fa olor de gamba, d'aixelles i de pollastre last. Sunny day. Kevin, no et treguis la gorra, quedarà rostit com un moltó. Sharon, no siguis pallussa i posa't la brusa, que fa molt sol. It's a sunny day, a sunny day, jo estic content, no sé per què. A l'ombra tot sol llueixo el bigoti que tot just m'he deixat. Em miren les dones, també em mira un gos, ja veig que sóc interessant. La platja bull i bull el cervell dels que prenen el sol, a l'aigua meduses i algun cagalló, sirenes, herois i badocs. It's a sunny day, a sunny day, tothom somriu, suc arrimat. It's a sunny day, a sunny day, cançons d'amor carbonitzat. You're a troublemaker, you're a troublemaker. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? My mind keeps saying, run as fast as. On my mind, I see a silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those fingertips of yours, 'cause I keep coming back again for more. Oh, oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? You know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada, bitch, you like a glove, girl. I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn, girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good but hurt so bad? Whoa, whoa, whoa. My mind keeps saying run as fast as you can. Troublemaker, I say I'm done, but then you pull me back. Whoa, I swear you're giving me a heart attack. Troublemaker. L'hem recordat el Troublemaker, tot un èxit que ha retornat a la nostra emissora per un moment per recordar-la, per més que res tornar-vos a oferir aquest tema que ens havia portat Olly Murs amb la companyia Florida i aquest Troublemaker, aquest intèrpret nascut al 1984, compositor, cantant, presentador de televisió i també músic, i que es va fer famós amb el programa de televisió la sisena temporada de X-Factor l'any 2009. Després d'Olly Murs amb Florida i el Troublemaker, us portem un tema rocker, surfer amb Los Coronas, Rockaway Surfers. Bona música, la companyia i el ritme que ens portaven les corones amb aquest tema instrumental del Rockaway Surfers, o la companyia Tommy James and the Shondells, Crimson and Clover. Abans també recordem que no ho havíem dit, que havíem escoltat a Quimi Portet amb el seu fabulós Sunny Day. Come walking over. acabes d'escoltar aquesta cançó de les PL Girls. Ens acompanyaven també a través de Musicopolis amb aquesta cançó que es deia Glamorous Rock, i abans havíem escoltat amb Thomas James and the Shondells amb una nova versió del seu clàssic Crimson and Clover, una cançó dels anys 60. Estem a punt d'acabar aquest segment de Musicopolis. Pumba, ven conmigo. Si yo no me parezco a nadie, ¿pa qué tú me confundes? Tú sabes. Pum, pum, pum, pum, pum. Dale, dale, ven conmigo, guapa, bye. Yo quiero que tú me quieras como yo la quiero. ¿Cómo es? Dale, dale, ven conmigo, guapa, bye. ¿Qué fue? Yo quiero que tú me quieras como yo la sube, quiero. Sube, sube. Después de mí, tu primera vez, tú sabes, ve que yo me puse en un play. Con esos ojos tan lindos que a mí me miraron y me viraron al revés. Así. Aquest segment de Musicopolis i ho fem després d'haver escoltat aquesta peça de Pumba amb Ven Conmigo amb Mago de Oz amb aquesta cançó H2O Z H2O Oz. La banda madrilenya ens torna a portar un dels seus grans temes i amb nosaltres des de mitjans dels anys 80. Salutacions de Rafael Corbí, això és Musicopolis, la capital de la música. Nadie nos podrá parar, nuestra batalla es la vuestra, ahora somos de verdad, seguiremos. también se va y hace sitio para llenarlo de buen rollo y mucha paz. Bailemos y cantemos, pues la bruja no murió. Las baldosas amarillas te traerán nuestra canción. Seguiremos luchando.